Cenie magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1690, taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej oddano hołd ofiarom tragedii. Jego piosenki zna niemal każdy. W Łodzi pożegnano Krzysztofa Krawczyka. Epidemia koronawirusa zwalnia. Pokazują to najnowsze dane na temat zakażeń. 10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot, który leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Obchody 11. rocznicy tragedii miały ograniczony charakter ze względu na pandemię. Prezydent Andrzej Duda odwiedził rano grup pary prezydenckiej w krypcie katedry na Wawelu. Mówił, że członkowie delegacji, którzy zginęli pod Smoleńskiem, mimo różnic światopoglądowych, reprezentowali jedność społeczeństwa, narodu i pamięci. Wielka wspólnota Rzeczypospolitej, wielka wspólnota Polaków. Wspólnota, której często mówimy tak bardzo brakuje, ona jest właśnie tutaj. Niech ten dzień, także i dzisiejszy, 10 kwietnia, taki sam jak wtedy, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, tak jak wtedy, sobotni poranek, tak jak wtedy, niech to poczucie wspólnoty będzie takie, tak jak wtedy. Kulminacyjnym momentem były uroczystości na Placu Piłsudskiego z udziałem premiera, prezesa PiS-u, przedstawicieli rządu i parlamentu. Honorowa asysta wojskowa, płonące znicze i biało-czerwone wieńce i niewielkie delegacje, które od rana pojawiały się tu na wojskowych powązkach przed pomnikiem ofiar katastrofy. Tak wyglądały w czasie pandemii obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Każda z osób, która pojawiała się na powązkach, zachowywała dystans. Politycy przychodzili pokłonić się ofiarom katastrofy pojedynczo, a hołd ofiarom oddali m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wieńce przed pomnikiem ofiar smoleńskich złożyli również przedstawiciele opozycji, zarówno z Koalicji Obywatelskiej, jak i z Lewicy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Oficjalne obchody rocznicowe zakończyła wieczorem msza w warszawskiej archikatedrze w intencji ofiar tragedii. Na stronie polskieradio24.pl znajduje się specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. To smutna sobota także z innego powodu. W Łodzi pożegnano legendę polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Krawczyka. Podczas mszy pogrzebowej głosy zabrał były menadżer artysty Andrzej Kosmala. Mówił w imieniu swoim i żony Krzysztofa Krawczyka, Ewy. Prosiła mnie, bym powiedział krótko. Nie żegnaj, lecz do widzenia. Bo cóż powiedzieć w takiej chwili? Niech pozostanie milczenie. Ale po tobie, Krzysiu, nie pozostanie milczenie. Pozostaną cudowne nagrania wyśpiewane niepowtarzalnym głosem. Fani talentu polskiego Elvisa, jak o nim mówiono, zgromadzili się wokół świątyni. Jak podkreślali, mieli potrzebę, by tu przyjechać. Ja przyjechałem z wybrzeża, żeby uczcić go. Przyszłam pożegnać. Przykro mi bardzo. Słuchałam tych piosenek jego. I wszystkie były piękne. Ja tu dzisiaj gram jego utwory, ponieważ sam sobie pogrywam na gitarze. Potrzeba taka, żeby pożegnać artystę i sławnego Polaka, na co tu dużo mówić. Parostatkiem w piękny rejs. Chciałem być to, co dał nam świat. Mój przyjacielu. Trudno, tak? Bo jesteś ty. To tylko kilka z wielu jego przebojów. Krzysztof Krawczyk został pochowany na cmentarzu w Grotnikach, gdzie mieszkał. W ciągu ostatniej doby potwierdzono blisko 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 749 osób. Duża liczba zgonów to pokłosie bardzo wysokiej liczby zakażeń pod koniec marca, tłumaczy prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Taka tendencja, myślę, że się utrzyma przez najbliższe dwa tygodnie co najmniej. Co najmniej dwa tygodnie pod warunkiem, że epidemiologicznie święta spędziliśmy właściwie, bo jeżeli nie, to po pewnym czasie będą oba te parametry narastać. Dzisiaj mamy taką pewną nieznaczną prawidłowość zmniejszania się epidemii co do liczby nowych przypadków i to jest rzecz oczywiście właściwa. Natomiast w żaden sposób nie powinno nas to uspokajać, bo liczba zgonów będzie w dalszym ciągu wysoka. Tydzień temu, w sobotę 3 kwietnia, nowych zakażeń było ponad 28 tysięcy. Dwa tygodnie temu blisko 32 tysiące. 130 metrów tunelu w Świnoujściu wydrążyła do tej pory specjalna tarcza. Tunel połączy wyspę Uznam z wyspą Wolin. Całkowita jego długość wyniesie prawie 1,5 kilometra, a samo drążenie ma się zakończyć jesienią tego roku. Przewiercenie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin nie będzie oznaczało końca prac. Aby tunelem mogły się poruszać samochody, trzeba będzie wykonać płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod jezdnią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasmowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Na początek wieści z Hiszpanii. Zakończyło się El Clasico, a w nim Real Madryt w strugach deszczu pokonał 2-1 Barcelonę. We Francji gol Arkadiusza Milika, a Olympique Marsylia zremisował 3-3 z Montpellier. W Premier League zwycięstwa Chelsea i Liverpoolu oraz porażka Manchesteru City z Leeds 1-2. Mateusz Klich na ławce rezerwowych. W Niemczech zaledwie remis Bayernu Monachium z Unionem Berlin, a we Włoszech Milan pokonał 3-1 Parmę, a Zlatan Ibrahimowicz wyleciał z boiska za obrażanie rywala. Nazwał go bękartem. A w naszej piłkarskiej ekstraklasie Pogoń Szczecin pokonała 2-0 Wisłę Płock, remis bezbramkowy Warty Poznań ze Stalą Mielec i podział punktów we Wrocławiu. Śląsk Lechia Gdańsk 1-1. Trener biało-zielonych Piotr Stokowiec był zadowolony z gry drużyny, szczególnie w drugiej połowie. Nadawaliśmy ton ofensywnie, widowiskowo stwarzaliśmy sytuacje. Stworzyliśmy kilka sytuacji do strzelenia bramki, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, ale trzeba docenić też Śląsk, że zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie i to był chyba najtrudniejszy przeciwnik, z jakim nam przyszło grać w tym roku. Chcieliśmy tutaj wygrać, chcieliśmy zdobyć 3 punkty i gonić tę czołówkę i mimo zdobyczy tylko jednopunktowej, to ten remis no nie krzywdzi żadnej z drużyny, trzeba to przyjąć i walczymy dalej. Jutro ciąg dalszy kolejki, między innymi Lech Poznań zagra z Legią Warszawa. Kolejosz jeszcze bez nowego trenera, Maciej Skorża przejmie drużynę w poniedziałek. W siatkówce kobiet deweloper Skyres Rzeszów i Chemik Police rozegrały pierwszy mecz finałowy. Górą po tiebreaku Rzeszów. Co na to trener Stefan Antiga? Wygraliśmy pierwszy mecz finału, było fajnie, walczyliśmy, wygraliśmy tą walkę. Prowadził 2-1, ale wróciliśmy, takie ważne momenty, ważne piłki, byliśmy obecni, walczyliśmy. Mecz numer 2 we wtorek, mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 3 mecze. We Włoszech trwają Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, w jutrzejszych finałach popłynie 5 polskich osad. Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej, do tego 2 podwójna, 4 bez sternika oraz 4 podwójna. Mistrzostwa Starego Kontynentu także w podnoszeniu ciężarów w Moskwie. Z Polaków dzisiaj Kinga Kaczmarczyk zajęła 6. miejsce, a Arkadiusz Michalski był 5. W Sofii w taekwondo mistrzem Europy w kategorii do 74 kg został Karol Robak. A jutro 3. strona medalu o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, słoneczna i ciepła. Prawie wszędzie od 17 do 18 stopni, a w Krakowie 19. Tylko na północy może się od czasu do czasu chmurzyć i pokropi. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. Yo hago lo que quiero, principalmente tengo tiempo. Primero es mi tierra, donde nací. Lo otro es que tengo tiempo para practicar la meditación. Tengo tiempo para leer. Tengo tiempo para hacer mi música. Tengo mi familia en Cuba, mi mujer y mi hija, mi hermano, mi papá, mi prima. ¿Sabes? Thank you. oportunidad de viajar. Estuve en España, no me quedé en España, regresé. Estuve en Estados Unidos, no me quedé en Estados Unidos, regresé. Y ahora estoy aquí contigo trabajando. Me siento muy bien. Me siento muy bien, me encanta Cuba, la amo. En un rincón de ilusiones que ya no están, soy una voz que le pide a mi lleva ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como en un sueño que se pierde en el mar. En un rincón de ilusiones que ya no están, soy una voz que le pide a mi lleva ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como en un sueño que se pierde en el mar. Y conflictivo, no era un comportamiento tranquilo, era más bien. Entonces, no más que yo seguí en esto de la música, ya se ha vuelto algo terapéutico. Música terapéutica. Como en un sueño que se pierde en el mar, en un rincón de ilusiones que ya no están. Soy una voz que le pide. Trago cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mas dentro assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar. Além do depois, sem ruído, com cor e reserva para todos. Crescer a saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? Cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mas dentro assim, tão fora daqui. Crescer a saber e amar. Certeza sem fim. Quem me vai dizer se o meu amor é jindungo ou quindim? Thank you. Polarny w Tropikach w Trójce. Witam, drogich słuchaczy Trójki. Wracam do Państwa po świętach, kiedy to zagrałem dość spokojnie. Dziś dla odmiany więcej głębokich bitów i nawet house'owo po północy. Zaczęliśmy utworem Soy Cubano ze słynnej kompilacji Havana Cultura, współtworzonej przez Jaisa Petersona. Za to przed chwilą śpiewała dla nas, już nie pierwszy raz w moich audycjach, przecudowna Mayra Andrade. Nie zapominam jednak o naszym podwórku. Te bity w tle to laboratorium pieśni. Tutaj w głębokim remiksie niemieckiego producenta Stefana Kirchhoffa. W pierwszej, tej spokojniejszej godzinie audycji przed nami jeszcze m.in. The Soul Session, Alex Bark, El Buho, a także przesłodki remix od Kaigo. Będzie elektronicznie, tropikalnie, jazzująco. Zostańcie Państwo ze mną do pierwszej w nocy. travers votre bouche. Et puis, je continue? Non. Il faut que vous partiez, j'ai des choses à faire. Para chin chin chin chin. Oh, wariara yo. Oba, oba, oba. Ma nya nya nya nya nya nya nya. Shikin ting ting. Shikin ting ye. Nya nya nya nya nya nya. Oba, oba, oba. Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariaraio, oba, oba, oba. Pum tempo te quando devo dar zumba da zumba da bodo baio zende ya la da ya ya ya minha nhenha moninha nhenha para pac pac para pac pac pac pac pac pac pac pac pac pac pac pac pac pac Nye nye nye nye nya nyo nya nya nya mo nya na no na mo na na di no ne ma nya nya nya. Oh, oh, ariara yo. Oba, oba, oba, oba, ma nya nya nya. Polarne w tropikach. Struggles and blessings. Struggles and blessings. Struggles and blessings. Struggles and blessings. Colors, cause they all shine above. A river sweet motion in my soul, cause I'm feeling love. Cause I'm feeling love. Get down to the essence of your soul, to the essence of your life. In afflictions yearning to the soul. Struggles and blessings. Struggles and blessings. Joy. sisters of the world unite. If you got love, if you got love, get on down to the essence of your soul. Get down, reach a higher goal. Struggles and blessings, struggles and blessings. Brothers and sisters of the world unite. If you got love, if you got love, get on down to the essence of your soul. Get down, reach a higher goal. Live and die in a planetary consciousness. Live and die in a planetary consciousness. Blessings, yeah. Consciousness. For metaphysical colors, cause they all shine above. A river sweet motion in my soul, cause I'm feeling love. Polarny w Tropikach w Trójce. Oh, drinks by the pound. Surely never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, loving it cause so freak what you heard. Rolling with the fat man, you never quite know what that happened. You got to pay to play, just be surely bang bang to look your way. I like the way you work it, tough nuts jump tight every day. You're blowing my mind, baby, in time, maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. Oto brzmi Ed Sheeran w remiksie Kygo. Obaj panowie cieszą się dużą sławą i takie połączenie dwóch talentów daje dość mocny efekt, przyznają państwo. Na zakończenie jeszcze jeden słodziak. Castles in the Sky w wykonaniu Loveless. Po północy zabieram państwa w stronę muzyki house z elementami disco i jazzu. Zaczniemy zaś od największej diwy muzyki kubańskiej. W dość nietypowy sposób zaśpiewa dla państwa Omara Portuondo. Zapraszam jeszcze do pierwszej w nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.